Tu Trójka, program trzeci, jest poniedziałek, 23 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, minęła 11. Donald Tusk w sądzie w Warszawie zeznaje w procesie byłego szefa kancelarii. Chodzi o organizację lotu do Smoleńska. Dostępność Plus program zainaugurował szef rządu. O jego szczegółach opowie nasz reporter. Salam Abdeslam, obywatel Francji, pochodzenia marokańskiego, został uznany za winnym. Mniej więcej od trzech kwadransów w Sądzie Okręgowym w Warszawie w procesie byłych urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska zeznaje były premier Donald Tusk. Składa zeznania jako świadek w procesie m.in. szefa jego kancelarii Tomasza Arabskiego. W sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co do tej pory zeznał Donald Tusk. Donald Tusk więcej mówił o politycznym tle relacji Polski z Rosją niż przygotowaniach do obchodów w Katyniu. W pierwszych słowach podkreślił, że zarówno on, jak i żaden z innych premierów nie zajmuje się sprawami logistyczno-organizacyjnymi wizyt zagranicznych. W kwestii organizacji wizyt nie leży w kompetencji premiera zajmowanie się stroną logistyczną tego rodzaju przedsięwzięć i inicjatyw. W związku z tym jestem w stanie dość precyzyjnie opisać polityczny kontekst mojej wizyty 7 kwietnia, w dużo mniejszym stopniu, co zrozumiałe, wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Donald Tusk powiedział, że jego wizyta w Katyniu miała związek z rozmowami międzyrządowymi z Rosją, m.in. na tematy wspólnej oceny historii II wojny światowej. Podkreślił, że nie było rozdzielenia wizyt jego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo od początku nie brano pod uwagę wspólnej wizyty. Dodał, że nie miał świadomości zagrożenia lądowania w Smoleńsku. Powiedział, że wcześniej lądowali tam prezydenci, a nieczynne na co dzień lotnisko było gotowe na przyjęcie takich specjalnych lotów. W kwestiach technicznych przygotowań do wizyty były premier odesłał do dokumentacji. Mariusz Pieśniewski z Sądu Okręgowego w Warszawie, dziękuję. Premier zainaugurował rządowy program Dostępność Plus. Zakłada on wprowadzenie szeregu udogodnień dla obywateli w korzystaniu z publicznej infrastruktury. W jego ramach powstać ma wiele udogodnień dla seniorów czy osób niepełnosprawnych. W Centrum Nauki Kopernik, gdzie ogłoszono start programu, jest Michał Fedusio. Powiedz, jakie są jego główne założenia? To po pierwsze poprawa obecnej infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb osób z dysfunkcjami, a po drugie budowa nowej z uwzględnieniem kryteriów dostępności dla wszystkich. Mowa chociażby o drogach, chodnikach czy transporcie publicznym. Na realizację zadań z tego programu w ciągu najbliższych 7 lat Rada Ministrów zabezpieczyła 23 miliardy złotych, informował premier Mateusz Morawiecki. Chcą po prostu normalnie żyć, chcą jak najnormalniej żyć w naszym społeczeństwie, pracować, płacić podatki, chcą po prostu być częścią naszego społeczeństwa we wszystkich możliwych wymiarach. I my jesteśmy im to winni, żeby pomagać, żeby wspierać, żeby usuwać wszystkie bariery. Zasady i założenia programu szczegółowo ujęto w pakcie na rzecz dostępności, który premier podpisał dziś wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół czy przedsiębiorców. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję. Salah Abdeslam, obywatel Francji pochodzenia marokańskiego, został uznany przez belgijski sąd za winnego usiłowania zabójstwa policjantów w Brukseli w 2016 roku. Wyrok dotyczy strzelaniny, do której doszło w czasie obławy po zamachach w Paryżu. Abdeslam jest jedynym żyjącym członkiem grupy dżihadystów, która dokonała zamachów w stolicy Francji 13 listopada 2015 roku. Zginęło w nich 130 osób. Nie było go na sali sądowej w czasie odczytywania wyroku. Jest we francuskim więzieniu, gdzie czeka na rozpoczęcie procesu w sprawie swego udziału w ataku paryskim. Język angielski, geografia i matematyka to przedmioty dodatkowe najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów. Matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że wybory zdających zależą od tego, na jakie studia chcą się dostać. Widzimy, że od kilku lat coraz więcej szkół wyższych wskazuje w kryteriach rekrutacji język polski, stąd też popularność tego przedmiotu jako przedmiotu dodatkowego na maturze rośnie. Najmniej popularne to na przykład język łaciński czy historia muzyki. To są takie przedmioty dosyć niszowe, wymagane tylko przez bardzo nieliczne wydziały czy kierunki studiów. W tym roku maturę będzie zdawać 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały egzaminów w poprzednich latach lub chcą poprawić swoje wyniki. To był serwis Trójki.

No tak, to jest nasza piosenka dnia, Bokka, Paper Fuse. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także wszystkie informacje na temat muzyki wykorzystywanej w tej audycji. 11.11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Lubię łagodność krajobrazu, kiedy zachodzi słońce. Wpływa to na mnie naprawdę kojąco. I chociaż zapowiadają deszczowy tydzień przed majówką, uważam, że bez względu na pogodę można poprawić kondycję, nakarmić duszę. Tam, gdzie jesteśmy, w parku, w lesie, na działce, nad jeziorem, nad morzem czy w górach. Byle byłyby tylko drzewa. Japończycy doskonale wiedzą, jak korzystać ze spacerów pośród drzew. W 1982 roku dla poprawy kondycji ciężko pracujących ludzi wprowadzono Narodowy Program Kąpieli Leśnych. I już blisko 20 lat naukowcy badają, jak to drzewa wpływają na zdrowie i psychikę ludzi. Każdy zwykły spacer zmniejsza niepokój, przygnębienie, gniew, ale to kąpiel leśna, shinrin-yoku, daje energię, poprawia nastrój. Profesor Chinkli, dyrektor Japońskiego Towarzystwa Terapii Leśnej, mówi, moc drzew została udowodniona. Niektóre z nich wydzielają zapachy, które skuteczniej działają niż leki antydepresyjne. Poprawiają nastrój i zapewniają lepsze samopoczucie ludziom z zaburzeniami psychicznymi. Zresztą już od czasów Arystotelesa mówiono, że spacery po lesie rozjaśniają umysł i pomagają zebrać myśli. Czym są te kąpiele leśne? To nie tylko obserwacja. To zanurzanie się w atmosferze lasu, chłonięcie go zmysłami. Tak można doświadczyć więzi ze światem przyrody. Proces zdrowienia rozpoczyna się od momentu, kiedy dostrajamy się do rytmu natury. Przynosi to relaks i generuje nową energię. Shinrin-yoku pozwala obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszyć stres, poziom cukru, pobudzić odporność, zwiększyć produkcję białek przeciwnowotworowych. Dla Japończyków kąpiele leśne są koniecznością. Dla nas, Europejczyków, którzy w budynkach spędzają 90% czasu, też pora na zmianę. Pośród drzew można skupić się na korzeniach. Wyobrazić sobie na przykład wodę i minerały, które pobierają korzenie i powolutku rozprowadzają wzdłuż pnia drzewa aż do ostatniej gałęzi. Nasze stopy też mogą być takimi korzeniami. Nie ma silniejszego ćwiczenia zakotwiczenia w ziemi. To oznacza wolę przetrwania, bez strachu. Obserwowanie ptaków ma też właściwości uzdrawiające. Jeśli słuchamy śpiewu ptaków z szacunkiem i wdzięcznością, jest bardzo prawdopodobne, że doświadczymy ważnej przemiany. Zbieranie kamieni, też ćwiczenie uwalniające. Niektórym można nadać nazwy emocji, od których chcemy się uwolnić. Poczucie winy, złość. Przynieść je do domu, zaprzyjaźnić się z nimi, a kiedy uznamy, że spełniły swoje zadanie, wrzucić do wody albo do strumienia. Podobne rezultaty przynosi pielenie. Można wyobrazić sobie, że chwasty, które wyciągamy z ziemi, to negatywne myśli, wspomnienia czy rany. Obserwacja ogrodu, fragmentu parku też dobrze działa, jeśli dostroimy się do tego, co dzieje się w naturze. Wpatrywanie się w rozgwieżdżone niebo też pozwala odnowić więź z duszą. No, w tym tygodniu chyba nie ma na to co liczyć, ale mam nadzieję, że ćwiczenie przyda się na zaś. W naturze odzyskujemy siły i energię, dobry humor, co sprawia, że jesteśmy odprężeni i mamy w sobie więcej życia. A ci, którzy mieszkają nad wodą albo przyjadą nad tę wodę, też mogą osiągnąć stan zrelaksowanego umysłu. Oglądając fale uderzające o brzeg, siedząc, stojąc albo spacerując po plaży, można sobie wyobrazić falę jako energię oczyszczającą. Obmyje z ran, opłucze z bolesnych emocji i myśli, a cofając się, zabierze to, co niedobre, co zbędne. Brodzenie w wodzie też bardzo pomaga. Każdy naturalny zbiornik, jezioro, rzeka, strumień, ocean jest żywy. Chodząc po wodzie można wyobrazić sobie rzeczy, których dla siebie na przykład pragniemy. Choroby nie spadają na nas jak grom z jasnego nieba, lecz rozwijają się z popełnionych codziennie grzechów przeciwko naturze, mawiał Hipokrates. Mamy kilka wolnych dni, no idźmy tam, gdzie oczy poniosą. Więc wykorzystajmy ten cenny czas dla nas, dla lepszego życia. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy. Mamy od Grażki 5 książek. Shinrin-yoku, sztuka i teoria kąpieli leśnych. 71335, proszę pisać już teraz i nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie pocztowym, bo to istotne. To teraz ten moment, tak, Basia już jest. he would look into your arms. But suddenly you can't breathe, you lose your mind. Mateo, oh Mateo. And nothing ever will be the same again. From this point you've got it, heart will never be the same. Basia Trzeczeleska, Danny White w naszym studiu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło być tutaj znowu. No właśnie, poznajesz to studio, prawda? Tak jest. Bardzo nowoczesne. Bardzo się zmieniła Trójka teraz, tak? Troszkę tak. Po pierwsze, to przed chwileczką pokazałem wam kolekcję płyt, jakie ma jeden ze słuchaczy, Andrzej, który przysłał. Wszystkie tak? wydania, także japońskie. Okay. Masz niesamowitych fanów tutaj w Polsce. Małą grupę, ale oddaną. Bardzo nam miło z tego powodu. No właśnie, płyta pojawia się, nowa płyta pojawia się za 4 tygodnie. Nie mogę się doczekać, ale pamiętam, że dowiedziałem się o niej, jak jeszcze były 3 miesiące. Także czas szybko płynie, jednak tak 4 jest. Tygodnie i ten album już będzie. Jutro pojawiacie się na Fryderykach. Tak. No i dzisiaj szybki lot z Londynu. Tak jest. Mój pierwszy wywiad, który robię w celu promowania tej płyty i oczywiście zawsze z tobą, Marku. Tak, ja wiem. Czasami ktoś do mnie pisze, dzwoni, żeby kontakt jakiś do ciebie. Ja mówię, nie, Basia nie chce mi mówić tych rzeczy, bo ja potem mówię to przez radio i ona ma z tym problemy. Zresztą pomijasz Warszawę, lecąc do Krakowa czasami. A tak, często. Lecąc, mówisz o odwiedzinach rodziny. Tak. Lecę albo do Katowic, albo do Krakowa, także do Warszawy. Właściwie dosyć rzadko zaglądam. Ale dobrze, że dzisiaj przyjechałaś do Warszawy, bo słuchacz donosi, że w Jaworznie dzisiaj pada od rana. Niemożliwe. Także... Ojej. A tak pięknie tutaj. To opowiedzcie o nowej płycie Butterfly z 18 maja premiera. No widzisz, jak widzisz, mam z tej okazji broszkę, którą otrzymałam w prezencie od żony Daniego. Aha. Na szczęście. I po raz pierwszy ją założyłam z motylkiem. Dlaczego ta płyta się nazywa Butterflies? Przypadkowo ta płyta miała się nazywać Bebop. Zawsze, tak? Mhm. Miałam taki pomysł, gdyż jedna z piosenek nazywa się Bebop. Ale okazało się, że dwie piosenki na płycie przypadkowo zupełnie mają to słowo butterfly w tekście. Mhm. I muszę przyznać, że moja amerykańska wytwórnia płytowa nie bardzo była zachwycona tym tytułem bebop. I musieliśmy ją zmienić. Znaczy nie, pewnie mogłam nawet postawić na swoim, ale po prostu przekonali mnie, że powinno to być coś takiego, co bardziej reprezentuje płytę. I dlatego nazwaliśmy ją Butterflies. Ona, nagranie trwało dosyć długo, pracowaliśmy nad nią dosyć długo, ale z dużymi przerwami jak zwykle. Ale jesteśmy zadowoleni, gdyż chyba wydaje mi się, że to są najlepsze wersje tych piosenek, jakie mogły być. Ja jestem zadowolona z sposobu, jaki śpiewam, teksty muzycznie, nie przesadzaliśmy z aranżacjami. Właściwie jest to dosyć prosta płyta, ale ma dużo takiego uczucia serca, dużo no, prawdziwych uczuć. No i Rachel pojawia się znowu. Tak jest, to był dla niego pomysł, żeby jednak kontynuować ten mit Rachel. Tym razem Walczyk. Słucham? Walczyk tym razem. Tak jest, tym razem Walczyk. To Dani wymyślił ten motyw, a potem ja dołożyłam jeszcze swoje melodie i wydaje mi się, że teraz mogłabym napisać jeszcze do tego słowa i byłaby z tego dobra piosenka. A tak w tej chwili jest to taki mały przerywnik minutowy. No ale wiesz, że Japończycy zawsze proszą, żeby był jakiś dodatkowy utwór, to może jeszcze pora to zrobić by było. To więc właśnie tak tym razem chcieli, żebyśmy dodali coś innego niż reszta, ale oni mają wersję taką, że zamieszczają wszystkie chyba instrumentalne wersje tych utworów i też wydrukowali na okładce wszystkie teksty i przetłumaczyli je na japoński. Także to jest, oni zawsze się różnią od reszty świata. No się dzisiaj jadąc do pracy tak się zastanawiałem, że to chyba pierwsza płyta, na której nie śpiewasz po polsku tak naprawdę. Tak, też zauważyliśmy to oczywiście. Za późno. Ale za to obecność Polaków jest bardzo znacząca, dlatego że w kilku utworach wykorzystujemy bardzo zdolnych młodych muzyków z Uniwersytetu Warszawskiego imienia Fryderyka Chopina. I właściwie oni są wszędzie, także ten polski akcent i tak istnieje. No właśnie, powiedziałaś moja amerykańska wytwórnia, kiedy napisałaś do mnie, że mała niezależna wytwórnia amerykańska zainteresowała się wydaniem tej płyty. Nie wiedziałem, że to jest Shanaki, a potem się okazało, że w Polsce to jest ciągle jednak Universal. No dokładnie, nie wiem, teraz wszystkie wytwórnie mają zupełnie, kiedyś to było oczywiste, że był zawsze Sony, EMI, a wiesz, były te wielkie wytwórnie. Teraz właściwie one nie są tak ważne. Każda z wytwórni, nawet tych małych, ma tyle samo do powiedzenia. I Shanaki bardzo ma... Są różne wymowy. Shanachi, Shanaki. No właśnie, tak. Bo to jest słowo wzięte z irlandzkiego. Dla niego żona jest z Irlandii i ona nauczyła nas, jak to wymawiać poprawnie. Czyli jednak Shanachi? Grunia says it should be pronounced Shanaki, yes? Amerykanie mówią Shanaki. Shanaki. Shanaki to jest ktoś, kto opowiada, to jest jakiś taki gawędziarz, kto opowiada... Storyteller, okay. Tak jest, kto opowiada historie różne. I oni, zauważyliśmy, że to był właśnie pierwsza wytwórnia, która się zgłosiła do nas, nie słysząc żadnej z piosenek. I chcieli wydać tę płytę, więc... Nie musieliśmy się specjalnie starać, nie szukaliśmy nikogo innego, tylko po prostu posyłaliśmy im piosenki od czasu do czasu i oni pełni entuzjazmu. A poza tym artyści, których mają w swoim tam katalogu, są stylowo podobni do nas. Tak. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w dobrych rękach i nic nie chcieli zmieniać, nie sugerowali żadnych zmian, więc chyba... jesteśmy w dobrych rękach. Danny, was it easy to work with Basia? What, did you say was it easy? I know it wasn't. I think you're teasing. No, it was very nice to be able to make a record on our own time without the pressure of a record company. The only pressure was from ourselves, wasn't it? Yes, I only feel pressure from Danny. Yes. No właśnie, Danny, zapytałem Danny, czy łatwo mnie było, do pracy. Czy łatwo but, było pracować, you know, come z Basią? On. How many years did it take us? A few years. Yes, so it wasn't that much pressure. Come on. Zapytałem, czy łatwo jest pracować z Basią, wiedząc, że oczywiście odpowiedź jest taka, że nie jest łatwo, ale Dani powiedział, że... Is it difficult to work with me? No. Powiedział, że jest przyjemnie. Powiedział, że przyjemnie bardzo. Tylko, że trwało to długo, ale tak. Też nie było presji ze strony żadnej firmy płytowej, więc zrobiliście to tak jak... Ale naprawdę, jak my pracujemy razem, to jest właśnie bardzo prosta sprawa, dlatego, że my rozumiemy się znakomicie, lubimy te same rzeczy, nie lubimy tych samych rzeczy. Bardzo mało dyskusji co do ostatecznego zgrania płyty. Także właściwie jak ja już się zabiorę do pracy, to idzie nam bardzo dobrze razem. Najnowsza wiadomość, w Jaworznie już świeci słońce. Oh, świetnie. The sun came out in Jaworzno. Dennis, tell us about the working on the album. Ask me a question about it. I know it's not easy to work with Basia. You come up with an idea, you give it to Basia, she'll come back with something, and it sounds fantastic. So okay. In that respect, it's not hard. It's a pleasure. Yeah. It really is. Ale zawsze zaczynamy tak, że w większości wypadków zaczynamy tak, że Dani ma jakiś pomysł muzyczny, daje mi jakiś podkład akordów i ja po prostu, moim zadaniem jest to przekształcenie to w piosenkę. Mm-hmm. Więc najczęściej albo wymyślam następną partię, albo wymyślam melodię. No i niestety słowa są zawsze moim obowiązkiem, bo Dani odmawia pisania tekstów. Chociaż chciałabym, żeby kiedyś się zmusił. I would like you to write words sometimes. To me? Yes. Oh, yeah. Yeah, okay. Maybe on the next album. Maybe, yeah. Muszę ci powiedzieć, że za każdym razem, jak mam urodziny albo Dani święta, wysyła ci wierszyk. To Dani pisze piękne wierszyki. Uh-huh. You write beautiful poems for my birthday. Yeah, but they're of a ridiculous nature. One są to prawda, że one są śmieszne. You need to sing something that comes from your heart. Ale niektóre piosenki mogłyby być śmieszne, prawda? Tak, oczywiście. Sometimes the words should be funny. Ridiculous, okay. Chcę cię zapytać jeszcze, Basiu, o reedycję twoich płyt, ale najpierw posłuchajmy piosenki. No tak. Fantastic every time. No i to jest ta niespodzianka. Jedna z nowych piosenek, No Heartaches, z nowej płyty Basi Butterflies. Już wiem, dlaczego mi się podoba. Kevin się pojawił w tej. To takim jesteś fanem Kevina? No nie, no ale tak jak mówiłem, mało Kevina, że tak, tak powiem. Na tej płycie bardzo mało jest jego, ale mam solo na saksofonie jest grane przez naszego byłego muzyka, który występował z nami, Paul Booth, który jest genialny. Tak, dlatego dwa razy żeśmy go zdołali przekonać, żeby wystąpił na tej płycie, ale on dumnie zastępuje Kevina. No i pojawili się Polacy w tym nagraniu. Tak. Tak, tak. Właśnie mamy tutaj w aranżacji, wykorzystaliśmy tych muzyków właśnie z bardzo młodych muzyków, którzy nawet nie wiedzieli, kim ja jestem, ale Dani przyleciał specjalnie i nagrał ich na uniwersytecie. Oni mają tam muzycznym, mają bardzo dobre studia i udało nam się wykorzystać ich talent. Powiedz dwa słowa o reedycjach, bo one są bardzo bogate i pięknie wydane. No więc... jest taka wytwórnia w Stanach, która zajmuje się tymi rzeczami i oni zgłosili się do nas i wydaliśmy już pierwszą płytę Matt Bianco po 20 iluś tam latach. Time and Tide, moja płyta, London was in New York and Sweetest Illusion, tak? Illusion, tak. I don't know what the question was. I'm sorry, these are the re-editions. Oh yeah. Yeah, tak, wydaliśmy je wszystkie. Yeah. Bardzo fajne są te płyty, dlatego że tam jest dużo informacji. O każdej piosence musieliśmy napisać troszeczkę coś, co pamiętamy z tych czasów, w jaki sposób one powstały. Poza tym jest dużo materiału takiego jeszcze dodatkowego, dodatkowe nagrania, dodatkowe zdjęcia. Także ciekawostka to jest dla kogoś, kto się interesuje naszą pracą. Na dodatek są wersje instrumentalne, które też można wykorzystać tak i pośpiewać jest. Sobie. Tak jest. Jakie plany koncertowe jest związane z tą płytą, z promocją? Concert tour. We're looking at October, November to do a 2-month. So we'll go to America, Japan and Poland. That's the plan at the moment. Listopad. Stany Zjednoczone, Japonia, Polska. Tak jest. So hopefully 4 or 5 concerts in Poland. Uh-huh. That's what we're planning. Oh, that's great. No dobrze, a dzisiaj próba, a jutro występ na Gali Fryderyków. Masz temę? Tak nie masz jest. Już tremy przed koncertem. Wiesz, to jest mój pierwszy wywiad promujący tę płytę i dlatego jutrzejszy dzień też napawa mnie obawą, dlatego że będę po raz pierwszy śpiewać jedną z nowych piosenek, bo będziemy śpiewać Mateo. Na żywo. Więc jest to trochę tremujące, ale dzisiaj mamy próbę i mam nadzieję, że wszystko pójdzie okej. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej próba. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Wykorzystajmy to, że możemy pokazać jeszcze coś nowego, bo płyta wychodzi za 4 tygodnie. Tak, Butterflies. 18 maja. To jeszcze Pandora's Box. O! But love, that blink of an eye is our only time. The wasted air. empty my Pandora's box. Was a choke of silence. Now you tell me that was wrong. I will dream forever, because inside the one thing left is hope. For one fleeting moment we are here, the next one all is gone, there's nothing in between. In between, but love that blink of an eye is our only time. Don't waste it and pretend that you don't care. I know you do. O właśnie, i to jest Pandora's Box, która kończy płytę Butterflies. Nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych piosenek. O, jak się cieszę, dlatego że to jest bardzo osobista piosenka. Aha. Też no, mam specjalne miejsce w sercu dla niej. Jak będziesz przewidywała promocję płyty Maj, Czerwiec czy tam Lipiec, to wpadnij jeszcze na pogaduszki, porozmawiamy o pozostałych piosenkach. Marek, zawsze miło jest mi ciebie zobaczyć i twoich przyjaciół pracujących tutaj. No bardzo fajnie. To właśnie z tej reedycji, wersja instrumentalna, Drunk on Love, jedna z moich ulubionych piosenek. Ciągle pamiętam, jak poleciałem na Korsykę i ta płyta miała zadebiutować w Billboardzie i Halinka miała obowiązek zadzwonić do mnie i powiedzieć, to był 94 rok, nie było jeszcze takich internetów jak teraz. Tak jest. Internetów. I to była nowość na 28 miejscu, pamiętam wtedy do dzisiaj. Niesamowite. No dobrze, to życzę wam cudownego pobytu w Warszawie tym razem. Pracowitego troszkę. He's wishing us all the best. Thank you very much. Danny, thank you for working with Basia. Thank you for supporting my work with Basia. Thank you, Danny, for working with Thank you. Pleasure's all mine. Oh, my pleasure too. Dużo zdjęć i ma krótki filmik, to wszystko się pojawi pewnie na naszej stronie. A także na moim blogu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy i ci bardzo. Wszystkiego najlepszego życzę. Ojej, jeszcze raz dziękujemy. Basia i Danny White byli naszymi gośćmi. Zapraszamy do Trójki zawsze. O, bardzo nam miło. Będziemy jeszcze tu, jeżeli tylko możemy. O 13.55 z toru 9 przy peronie 5 ruszał pociąg relacji Warszawa-Bukareszt przez Lwów. W kącie zatłoczonego przedziału w wagonie drugiej klasy siedział mężczyzna i czytał gazetę. Kiedy usłyszał przytłumione wystrzały z dalekiego peronu, odłożył na chwilę gazetę i zaczął nasłuchiwać. Ktoś mógłby rozpoznać w nim nadkomisarza Rafała Króla, nazywanego przez kolegów pieszczotliwie królikiem, a nawet króliczkiem, co było wyrazem sympatii i do niego, i do fikcyjnego detektywa z popularnych powieści Marczyńskiego. Ale to było przed wojną i nikt o tym nie pamiętał. Za to domowe hodowle królików weszły w modę i były dowodem na przedsiębiorczość tego dzielnego narodu, który nie przechowuje zbyt długo pamięci po bohaterach, zwłaszcza fikcyjnych, ale nawet w najgorszych czasach potrafi się wyżywić. Pociąg do Lwowa rozpędzał się dziarsko, wydawszy na pożegnanie Warszawy Głównej szyderczy gwizd. Także w imieniu nadkomisarza, który wzruszył ramionami i zniknął za rozpostartą gazetą. Czarny Mercedes. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment pierwszy. Ocknął się. Za oknem przesunęła się tablica Lemberg Hauptbahnhof i pociąg zatrzymał się z piskiem. Jestem we Lwowie, pomyślał. I nie jestem już nadkomisarzem. Przynajmniej wciąż nazywam się Król. Nazwisko banalne, gorzej z imieniem. Rafał. Trochę pretensjonalne. Dlaczego rodzice jej wybrali? W 1894 roku. 48 lat temu. Przed Żeromskim, o króliku Marczyńskiego nie wspomnę. Dlaczego nie Jan, Stanisław, Roman? Nie wiadomo. I nikt już na to pytanie nie odpowie. Rodzina, w której się urodziłem, wymarła. Rodzina, którą stworzyłem, zginęła. Teraz muszę zaczerpnąć powietrze i ruszyć na spotkanie czegoś, co stopniowo, z dnia na dzień zacznie przybierać kształt nowego życia. O starym życiu, o mecenasie Karolu, złowieszczym Maksie, o funkcji w granatowej policji i związkach z majorem trzeba zapomnieć. Nie, majora nie można zapomnieć, bo on o mnie na pewno nie zapomni. Prędzej czy później jego ludzie powiedzą mu, że tu jestem. Zresztą sam do nich pewnie pójdę. Wyszedł na plac przed dworcem i udał się prosto na przystanek tramwajowy. Ledwie zaczął czytać opis tras, gdy pojawił się wyświechtany człowieczek ze zdesperowanym spojrzeniem. Szanowny pan, gdzie chce jechać? Już znalazłem. Jadę dwójką. W oczach mężczyzny mignęło rozczarowanie i Rafał od razu rozpoznał powód. Słaba linia. Mały tłok. Człowieczka olśniło. Pojął, z kim ma do czynienia. Najmocniej przepraszam, panie władzo, powiedział, rezygnując z bałaku i wskoczył do ruszającej jedynki. Cholera jasne, trzeba powściągnąć nawyki. Czasem mogą zaszkodzić. Rozpoznałem tego kieszonkowca odruchowo, jak stary pies, i od razu podniosłem łapę, wężąc zdobycz. Jechał na otwartym pomoście tramwaju i rozglądał się. Nic się nie zmieniło przez te niespełna 2 tygodnie, ale teraz miał poczucie, że wrócił. Wrócił? Dokąd? Do kogo? Wrócił, aby ukryć się, zagrzebać w jakiejś norze, zniknąć na jakiś czas. A może wrócił do niej, do Lenki. Czy go przyjmie? Napisał do dziewczyny pocztówkę, ale nie wspomniał o przyjeździe. Zresztą wtedy jeszcze o nim nie wiedział. Nie odpisała. Wysiadł na przystanku na rogu Legionów. Zobaczył tyły gmachu Teatru Wielkiego, ruszył wzdłuż kilku domów i wszedł w bramę. Kamienica nigdy nie należała do luksusowych. Utrzymywano ją wprawdzie w czystości i porządku. Drzwi do mieszkań wyglądały na solidne. Wszędzie wisiały mosiężne tabliczki z nazwiskami mieszkańców. Tylko zapach, który tu panował, był już zapachem biedy okupacyjnej. Ciemnym korytarzem dotarł do drugiej służbowej klatki i wszedł na wąskie, niemiłosiernie skrzypiące schody prowadzące na poddaszy. Te schody zawiadamiały sąsiadów, że Lenka ma gościa. No, nie tylko ona. Dotyczyło to wszystkich mieszkańców poddasza. Kim oni są? Oni i ich goście. Znajomy świat, raczej półświatek. Czyli dobrzy znajomi byłego nadkomisarza Policji Państwowej oraz komisarza Policji Granatowej, tajnego agenta Komendy Głównej AK i uciekiniera przed spodziewanymi kłopotami z Warszawy. Podszedł pod drzwi Lenki i zapukał. Nie usłyszał nawet szmeru. Jeszcze raz sprawdził, czy to właściwy numer, ale tak, pamiętał, że adresował mieszkania 23. Cisza w środku trwała. Za to otworzyły się bezszelestnie drzwi obok i na korytarz wyjrzała malutka staruszka. Ta, panie kuchany, ta jej nie ma. Już parę dni jej nie było. Przyjrzała mu się ciekawie. Trench Burberry, kapelusz w modnym, mysim kolorze, elegancki sakwojarz, a przede wszystkim uroda amanta filmowego i postawa kogoś, kto wydaje rozkazy, a nie ich słucha. Musiały zrobić na niej wrażenie, bo od razu zrezygnowała z bałaku. A pana pewnie portier za story tu skierował. Nie mają miejsc? Nie, nikt mnie nie skierował. Jestem znajomym panny Helenki. Ach tak, to pewnie pan wie o jej kłopotach. Ona gdzieś uciekła przed tym Ukraińcem. Jakim Ukraińcem? Rafał przymknął na ułamek sekundy oczy, bo poczuł lekki ucisk w skroniach. A nachodził ją taki jeden murga. Nie chciała go wpuścić, to walił w drzwi, że cały dom pobudził. Aż go Troglo ze schodów musiał zrzucić. Troglo? Właśnie w tej chwili otworzyły się drzwi w głębi korytarza i stanął w nich olbrzym. Wszystko w porządku, pani Wichurowa? Zapytał schrypniętym głosem, w którym zadźwięczała nieskończona kolejka kieliszków wypitej w życiu wódki. Tak, tak, w porządku, Troglo. Możesz spać. Jak wyglądał ten Ukrainiec? Zapytał Rafał, bo właśnie znów poczuł ucisk w skroniach. A taki niewysoki, krępy, kudły, ryże, mongolska morda. W mózgu mężczyzny zapaliła się czerwona lampka. Gdyby wróciła, proszę powiedzieć, że pytał o nią Rafał z Warszawy. Rozważał, co zrobić w tej sytuacji. Skoro na wstępie wyeliminował hotel Astoria, przypomniał sobie panią Molendową. Tak, to najlepsze miejsce, na uboczu. Nikt go tam nie będzie szukać. Wsiadł do dziewiątki i pojechał na Zamarstynów. Już po chwili skręcał w uliczkę Baroncza. Przeszedł kilkanaście metrów i stanął jak wryty. Bajkowy domek za zielonym płotkiem był prawie doszczętnie spaloną ruiną. Na ulicy nie było nikogo, kto mógłby udzielić jakiejś informacji. Postanowił pójść po nią do klasztoru. Zadzwonił do znajomej Furty. Młody braciszek rozpoznał go od razu. Pan nadinspektor, proszę wejść. Wpuścił go przed sobą do kancelarii parafialnej. Widział pan zgliszcza, domyślił się. Kiedy to się stało? Jakiś tydzień temu. A pani Molendowa? Nie żyje. Zginęła w tym pożarze. Rafał pokiwał smutno głową i zakonnik zapytał. Czy możemy panu w czymś pomóc? Obawiam się, że muszę o coś poprosić. Ale pewnie ojciec Michał jest do tego niezbędny. Zaraz go sprowadzę. Rafał zerknął na zegarek. Minęła dziewiąta. Musiałby już wyjść, aby zdążyć przed godziną policyjną. Zachował wprawdzie swoją policyjną blachę, wszystkie dokumenty, a nawet pistolet. I na pewno nikt go jeszcze nie poszukuje, bo przez jakiś czas kryje go kartka zostawiona na biurku, na której napisał. Pojawił się nowy trop w sprawie zabójstwa mecenasowej H. Wyjeżdżam do Krakowa. Wolał jednak uniknąć wylegitymowania przez nocny patrol na Lwowskiej ulicy. Zdecydował się porozmawiać szczerze z ojcem Michałem. Mnich wszedł zamaszyście do kancelarii i wyciągnął do niego dłoń jak u drwala. Tak to się u nas dzieje, panie nadkomisarzu, niestety. W czym mogę panu pomóc? Proszę o chwilę rozmowy, w cztery oczy. Słucham. Proszę ojca, kiedy byłem tu poprzednio, wydawało mi się, że jestem na tropie mordercy córki pani Landau, tej, która mieszkała u świętej pamięci pani Molendowej. Pamięta ojciec? Tak, pamiętam. Niestety moje podejrzenia okazały się błędne. Lwowski trop był pomyłką. Wróciłem do Warszawy, tam sprawa zaczęła się komplikować, ale zagadka prawie się wyjaśniła. Sprawcą okazał się Niemiec, oficer SS. Nie wiem tylko jeszcze, dlaczego to zrobił. Jeśli odkrył, że jest Żydówką, mógł ją wysłać do getta, a nie od razu zabijać, i to nożem. Naprowadziłem na jego ślad niemiecką policję kryminalną, ale jeśli SS zechce go kryć, zacznie likwidować świadków. Dlatego musiałem zniknąć z Warszawy i ukryć się tutaj. Myślałem, że pani Molendowa udzieli mi schronienia. To wielka tragedia. Wciąż nie wiemy, jak doszło do pożaru. Obawiam się, że to ja mogłem być pośrednią przyczyną śmierci pani Molendowej. Ojciec wbił w niego zdumione spojrzenie. Powiedziała mi, jak trafić na niejakiego Wasyłyszyna, którego wtedy podejrzewałem. Przez niego panna Landau musiała uciekać ze Lwowa i ukrywała się w Warszawie. Muszę go odszukać, zresztą z jeszcze jednego powodu. Ale na razie nie mogę nocować tam, gdzie zamierzałem, a zbliża się godzina policyjna. Czy mógłbym prosić o przygarnięcie mnie choćby na jedną noc? Zaraz się tym zajmę. Zapewnił go ojciec Michał i wyszedł z kancelarii. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukaże się w maju. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup depilator IPL Philips Umea z czujnikiem smartskin do depilacji całego ciała za 2399 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od 24 kwietnia do 6 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w Pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia zawiera aż 15 mg hialuronianu sodu oraz dodatkowe składniki, dzięki czemu nawilża i regeneruje błonę śluzową pochwy oraz utrzymuje właściwe pH. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja.